Земля 2. Психолог Галя, яе мы зрэдку бралі ў свае падарожжы, зайшла на карабель апошняй. Сумам паглядзела ў ілюмінатар, потым на мяне. Сымон, а табе не шкада пакідаць тую ружовую стужачку, што ўжо з'явілася на даляглядзе? Запыталася яна. Сонца пачынае ўставаць. Хутка ўсё жыве, птушкі зашчабечуць, як яны ўмеюць шабятаць толькі на зямлі. Я не паспеў ёй адказаць і, прызнацца, не любіў падобных размоў. Но ўстае сонца і ўстае. Не першы і не апошні раз на зямлі, у нашай сонечнай сістэме. Што ж на гэтым засяроджвацца? Ты больш што ўжо чуецца голас пілота-робота. Праз 10 хвілін стартуем. Пачынайце пагружацца ў сон. Карцела хутчэй заснуць, каб прачнуцца ў глыбокім космасе. Сон на гадзіну падчас старту – старая традыцыя яшчэ з тых часоў, калі мы, беларусы, толькі пачыналі падарожнічаць па сусвеце, і якое мала ўжо хто прытрымліваўся. Але мы ніколі не парушалі яе. Не парушылі і гэтым разам. Нам дазвалялася падключацца да кінасерыялаў, якія кадр за кадрам пракручваліся ў сне. Я падключыўся да мульціка і спаў роўна гадзіну. А калі прачнуўся, доўга не мог зразумець, адкуль чуюцца узбуджаныя гучныя галасы. Нарэшце вызначыў з цэнтральнага хола і, вядома, заспяшаўся туды. На зоркалёце нешта здарылася. Я не памыліўся. Як толькі зайшоў у хол, да мяне адразу кінуўся доктар Савіч. Я казаў яшчэ тады, калі раней лётаў з вамі, служба аховы на касмадроме ненадзейная. Яны кепска працуюць, ніякай пільнасці, і вось, паглядзі. А я ўжо і без яго слоў бачыў пасярод хола падлетка у зашмальцаваных джынсах, у майцы з малюнкам нейкага моднага рок-гурта. Яму было гадоў 13. І ён спалохана паўтараў адно і тое ж. Я не хацеў, я пераблытаў караблі, я думаў, вы толькі што прызямліліся. Спіхне яго на мяне, шапнуў мне доктар Савіч. І сапраўды, Антон Верашчака, а ён у нас быў за камандзіра, паглядзеў на доктара. Савіч, паддарыш яму камплект адзення і забярэш пад свой нагляд. Невядома, як будзе пераносіць касмічныя перагрузкі. Хлопец павесялеў. А мы ўсе былі ў паніцы. Такога яшчэ ніколі не здаралася. Як быць у гэтым выпадку? Рабіць незапланаваную пасадку на месяцы? А калі там не будзе карабля, які пляцеў на зямлю? Чакаць, пакуль з'явіцца, ці выклікаць спецыяльны рэйс? Апошняе слова было за камандзірам. Антон вырашыў, што хлопец паляціць разам з намі ў сузор'і Дзевы, куды мы накіроўваліся. Адно давядзецца паведаміць на зямлю пра гэтую нечаканасць. Няхай там супрацоўнікі Міжнароднай асацыяцыі зоркавых палётаў звязваюцца з яго бацькамі, хай штосьці тлумачыць ім. Гэта ўжо не наша справа. Мы маем тое, што маем. Падлетка на зоркалёце. Праз некалькі гадзін да мяне ў адсек завітаў Савіч. «А ты ведаеш?» – сказаў доктар. «Ён, аказваецца, твой сусед». «Хто?» «Ну як гэта хто?» «Наш юны пасажыр Артём. Прозвішча яго Нечапаровіч. У Мінску жыве на паўднёвым захадзе». Звыклая гісторыя. Калі ён яшчэ не нарадзіўся, яго бацька прымаў удзел у экспедыцыі. Ну, памятаеш, тады яшчэ шмат пра гэта ў газетах пісалі. Яны ляцелі да паўночнага асла. Назад на зямлю не вярнуліся. А Артём усё спадзяецца сустрэцца з бацькам. Таму і бадзяецца па касмадроме. Ён, аказваецца, 2 тыдні сачыў за нашым псіхолагам. Усё ведаў пра наш маршрут. Галя, напэўна, дзе магла, расказвала пра палёт. Вось атрымліваецца, што ён тут не выпадкова. Ты што цяпер пра гэта казаць? Думаю, я з ім пасябрую. І я не сумняваўся ў тым, што яны пасябруюць. Нам, астранаўтам, не рэкамендавалася, пакуль мы працавалі ў асацыяцыі зоркавых палётаў, мець сям'ю. І, як правіла, гэтай рэкамендацыі мы ўсе прытрымліваліся. Хаця ў думках кожны марыў пра дом, поўны дзіцячых галасоў. Ну а што да Арцёма? Дык ён па-сапраўднаму прывязаўся не да доктара Савіча, а да мяне. З цягам часу нават перасяліўся ў мой адсек. Справа ў тым, што калі мы лёталі ў сістэму зоркі Кастор, якая знаходзіцца ў сузор'і блізнятаў, наш галоўны батанік падхапіў там касторавую чумку. І цяпер я міжволі выконваў яго абавязкі. Даследаваў раслінны свет самых розных планет, які часткова знаходзіўся на караблі ў маім адсеку. Сярод іншых там расла адна цікавая расліна, якую я падабраў на месяцы у невядома кім пакінутым зоркалёце. Яна была незвычайна палахлівая. Падыходзіш да яе, узмахваеш рукою, і сцяблінкі пачынаюць трапятаць, быццам баяцца, што ты зараз выткнеш расліну. Яна засынала і прачыналася. Калі засынала, складвала лісток да лістка. Расліна цвіла. У яе была адна кветка, падобная да тых, што на зямлі называюцца ільвіным зевам. Праз гэты зеў я паіў расліну па кропельцы з піпеткі. Потым гэта пачаў рабіць Арцём. І расліна лашчылася яго, дакраналася лісцем да рук. Ён і імя расліне прыдумаў. Ням-ням. Браў піпетку з кропелькамі вады, падыходзіў да расліны. Ну што, ням-ням, будзем есці. І мне здавалася, што ў гэты момант расліна ціхенька смяялася. Ляціў час, а з ім насустрач чарговай невядомасці ляцелі і мы. Аднойчы я ўключыў экран знешняга назірання, што займаў ледзь не ўсю сцяну майго адсека, і зразумеў, што мы мінаем сузор'е льва. Заставалася ззаду яго самая яркая зорка-гігант – Регул. Наперадзе было сузор'е дзевы. І вось неяк Арцём, калі мы з ім зноў сядзелі ля ўключанага экрана, запытаўся ў мяне. А чаму сузор'е, да якога мы ляцім, называецца дзева? Я падумаў і адказаў. Гэтую назву яму далі даўно, яшчэ ў часы 9-й зямной цывілізацыі ў старажытным Егіпце. Яго з'яўленне на вечаровым небе сведчыла, што надышоў час збору ўраджаю. На палетках працавалі пераважна жанчыны, дзевы. Адсюль пайшла назва. Таму і спіка, самая прыкметная зорка гэтага сузор'я, у перакладзе з лацінскай мовы азначае колас. Але Арцёма цікавіла не толькі назва сузор'я. Ён запытаўся і пра мэту нашага палёту. Для чаго мы ляцім туды? І мне давялося яму патлумачыць, што мы шукальнікі інфармацыі, прычым самай неверагоднай, што магла б стаць на зямлі сенсацыяй, якую па нашым вяртанні міжнародная асацыяцыя зоркавых палётаў згодна з заключанымі кантрактамі прадае інфармацыйным агенцтвам. Гэта спіка? Абарваў мяне на паўслове Арцём і паказаў позіркам на экран. Я анямеў. На экране вымалёўваўся ярка-блакітны шар. Зямля? Перахапіла ў мяне дыханне. Але якая ж тут можа быць зямля? Гэта была ці не першая планета ў сузор'і дзевы, якая ўсім сваім выглядам, кропля ў кроплю, нагадвала зямлю. І калі мы ўжо завіслі над ёю, выбіраючы найбольш прыдатнае месца для пасадкі, больш за ўсіх здзіўлялася Галя, наш псіхолог. Яна была надзвычай усхваляваная, усё ўскрыквала і ўскрыквала. «Ну, хіба можа такое быць? Не, я нізавошта не сыду на яе паверхню, гэта нейкі падман, міраж, самы сапраўдны міраж, вунь, паглядзіце, Атлантычны акіян, а вунь, ну, даль Божа, Нью-Йорк, а там, там, бачыце, Гімалаі». «Хлопцы, шукайце позіркам Белавежскую пушчу», не то жартам, не то ўсур'ёз сказаў наш камандзір. «Яе возьмем за арыенцір, ну а сядзем, зразумела, пад Мінскам, адкуль і стартавалі, на нашым касмадроме за Раўбічамі». І ўсе засмяяліся. Вядома, яго словы прынялі за жарт. Але калі мы ўжо селі на паверхню і кінуліся да галоўнага ілюмінатара, смяяцца нікому не хацелася. «Вунь, ружовая палоска узыходу на даляглядзе, тая самая», – паказала Галя. «Ты помніш, Сымон, я казала табе пра яе. Сонца хутка пачні ўставаць». І яна ўздыхнула з пытаннем у позірку. «Досвітак! Мы на сваім касмадроме!» «А памятайся, псіхолог, карабель праляцеў такую адлегласць, мільёны кіламетраў!» «Глядзіце, глядзіце, вунь зоркалёт Грынчука! Я ведаю іхняга бортмеханіка!» – закрычаў наш старшы пілот, які кіраваў пілотамі-роботамі. «Там іхні бортмеханік!» І ён паглядзеў на Антона, маўляў, «Што ты на гэта скажаш, камандзір?» Але Антон маўчаў. «Пайшоў бы ты лепш да сваіх робатаў», – параіў старшаму пілоту доктар Савіч. «Я не веру, што мы на сваім касмадроме. Гэта выключана. Праграма не магла памыліцца. Увесь маршрут у маіх мазгах. Я вывучыў яго на памяць. Гэта... гэта і ёсць планета, копія Зямлі. Ха, праграма! І бортмеханік таксама копія!» – выгукнуў нехта. Яго падтрымала Галя. «Наш жа, як заўсёды, усупілі робаты. Мы ўсе спалі, калі павінен быў адбыцца старт. Дык, можа, і не было ніякага палёту. У крайнім выпадку, падняліся і завіслі над зямлёю. Павіселі, павіселі, потым спусціліся. Вось вам той самы неапазнаны лятальны апарат. А ўсё, што мы бачылі, метэарыты, рэшткі нейкіх станцый, планеты-гіганты і планеты-ліліпуты, шматлікія зоркі, міма якіх прылеталі. Робаты пракруцілі нам у сне? У архіве шмат самых розных запісаў», – выказаў свае меркаванні маладзенькі лабарант. «Хлупства», – адазваўся я. «Добра помню, як мы прылеталі праз сузор'е льва. На свае вочы бачыў агністы рэгул. А што да серыялаў, я да іх не падключаўся. Я глядзеў мульцік у сне». «Не, мы сапраўды ляцелі», – нясмела пацвердзіў Артём. «Я ўвесь час паіў ням-няма». «Ням-няма?» – засмяяўся старшы пілот. «Значыць, і ты глядзеў мульцік? Хлопцы, ніякага палёта не было. Трэба выходзіць на паверхню і раз'язджацца па сваіх кватэрах. Я стаю на сваім. Робатам давяраць нельга. Хай цяпер з імі разбіраецца асацыяцыя». «Чакайце», – сказаў Антон, які ўвесь час задумліва маўчаў. «Сысці мы паспеем і сыдзем, але не ўсе. Значыцца, слухайце, спушчуся на паверхню я», – абвёў экіпаж позіркам. «Можа спатрэбіцца доктар, таму будь гатовы, Савіч». «Мы часта на незнаёмых паверхнях працавалі з ім у пары», – прамовіў я. «Вазьмі і мяне, камандзір». Антон пагадзіўся. Артём шапнуў мне: «А я?» «Яго таксама возьмем», – сказаў Антон і дадаў: «Усім астатнім заставацца на караблі да нашага вяртання. Калі якая небяспека, сігналізуйце, выходзьце на мабільную сувязь. Думаю, мы хутка ўсё высветлім», – і папрасіў лабаранта: «Зрабіце замеры на наяўнасць паветра. Калі яно ёсць тут, магчыма, што скафандры і не спатрэбяцца». Яны сапраўды не спатрэбіліся. Мы нават вырашылі апрануцца ў сваё звыклае зямное адзенне, і як толькі сышлі на паверхню, твари адразу облашчыў прыемны цёплы ветрык, хоць яшчэ толькі пачынала світаць. «З вяртаннем!» – пачуўся вясёлы голас. Гэта крыкнуў нам бортмеханік, які корпаўся ў абшыўцы зоркалёта Грынчука. «Хм, ён пазнаў нас», – прабурчаў доктар Савіч. «І гэта ўжо зусім робіцца цікавым». «Пазнаў, дык пазнаў», – неяк абыякава сказаў Антон і, спыніўшыся, агледзеў мясцовасць. «А гэта сапраўды наш касмадром. Вунь, бачыце, стаяць састарэлыя караблі. Яны ўжо другі год там. Можа, патэлефануем у асацыяцыю, цікава, ці адкажуць?» – запытаўся я. «Не, давайте пакінем касмадром, паглядзім, што за яго межамі». І мы пайшлі, каб неўзабаве пераканацца, што за касмадромам усё было так, як мы прывыклі бачыць. Указальнікі на Раўбічы і на Мінск, ды яшчэ на нейкія мясціны, якія ніколі ніхто з нас не наведваў. Невялікае кафе «Вясёлае лета», ля якога гуртам стаялі вайскоўцы, відаць, са службы аховы. Некалькі аўтобусных прыпынкаў, стаянкі таксі, верталётная пляцоўка. Наўкол было даволі шматлюдна, што, дарэчы, кідалася ў вочы. Быў ранні досвітак. У такую пару людзі на зямлі яшчэ спяць, ва ўсякім выпадку, гараджане. Да аднаго з таксі падыходзіла дзяўчына. Мне яна падалася знаёмай. Падобную да яе бачыў аднойчы ў памяшканні асацыяцыі. Яна злёгку пасміхнулася, і гэтая ўсмешка, далі Бог, адрасавалася мне. Яе вочы засвяціліся, і штосьці уздрыгнула ўва мне. У яе позірку мільгнуў дзіўны ліловы бляск. Я накіраваўся да дзяўчыны. Яна ўжо зачыняла дзверцы таксі. «Вы ў Мінск?» «З Мінска. Тут у мяне перасадка. Хачу наведаць бацькоў у Залессі. А вы толькі што прыляцелі?» «Са шчаслівым прызямленнем!» І зноў у яе вачах мільгнула тое ж ліловае ззянне. Таксі ад'ехала. Я вярнуўся да сваіх. Яны ўжо стаялі на аўтобусным прыпынку. «Куды рушым?» – запытальна паглядзеў на Антона, а ў галаве круціліся словы, якія сказала дзяўчына. «Хм, са шчаслівым прызямленнем!» «Ну не ў Раўбічы ж, у Мінск, вядома!» — адказаў Антон, а потым запытаўся. «Што, знаёмую сваю пабачыў?» Я толькі пасміхнуўся ў адказ. «Ну і планетка», — думаў я, калі мы ўжо трэсліся ў паўпустым аўтобусе. «Колькі ж загадак тоіць у сабе сусвет? Пакінуць зямлю, праляцець паўгалактыкі і зноў апынуцца на зямлі. Гэта была самая сапраўдная неверагоднасць. А можа, сапраўды мы нікуды не ляцелі?» І тут з'явілася думка. «Артём», – сказаў я, – «ты пазвані сваёй маці. Што там у цябе дома? Хвалюецца, напэўна. Вось тэлефон». Артём узяў мабільнік, пачаў набіраць нумар, і мы ўсе пачулі голас. «Алё? Мам, гэта я! Ну дзе цябе носіць? Галодны днямі ходзіш, хоць бы што ўзяў з халадзільніка. Аліку званіла, думала ты ў яго. Божа, сын называецца, колькі ўжо дзён не бачыліся. А мы ж на нямігу збіраліся красоўкі купіць. У цябе красоўка адна дзіравая, зараз жа каб быў дома». Я паглядзеў уніз пад ногі. У Артёма сапраўды была дзіравая красоўка. Ён аддаў мне тэлефон. Усе маўчалі. «Мне ехаць дадому?» — праз нейкае імгненне запытаўся ён. «Разумееш», — нахіліўся да яго доктар Савіч, — «ужо даўнавата мы спыніліся на адной зялёнай планеце. Там жыхары, што жылі на ёй, далі мне арыенцір, своеасаблівую праграму, якую завезлі туды прадстаўнікі адной з самых высокаразвітых сусветных цывілізацый. Згодна з гэтай праграмай, каб сустрэцца з братамі па розуме, што, зразумела, можа стаць найвялікшай сенсацыяй, мы павінны былі ляцець менавіта сюды, на копію зямлі. А моя мама? Не, гэта наша зямля і ніякая не копія. Гэта наш Мінск, упэўнена сказаў Артём. Ды вось жа за акном толькі што прымчала машына. У ёй я заўважыў свайго аднакласніка Толіка Прышчэпчыка. Я хачу дамоў. Пачакай, сказаў яму Антон. Табе ж цікава з намі. Дамоў ты паспееш. І паглядзеў на мяне. А мы ўжо сапраўды ўехалі ў горад. Вы заўважылі? Пазнаеце, за вокнамі мільгае праспект Пераможцаў. Дзе будзем выходзіць? І ў яго голасе чулася нейкая ненатуральная весялосць. І тут я ўспомніў мяшэчак з рачным пяском. Гэты пясок быў з берага Лошы, дзе калісьці даўно прайшло маё дзяцінства. Я заўжды браў гэты мяшэчак з сабой ва ўсе свае далёкія падарожжы, каб памятаць, адкуль я. Гэтым разам мяшэчак застаўся дома. Я забыўся яго ўзяць. Цікава паглядзець, ці знайду яго цяпер у сваёй кватэры. Трэба ж хоць за нешта зачапіцца, каб нарэшце канчаткова праясніць, мы на сваёй зямлі, ці ўсё ж гэта чужая планета. І я сказаў Антону, а давай выйдзем на паўднёвым захадзе. Зойдзем да мяне, я пакармлю вас, у мяне шмат прысмакаў, ёсць нават грыбы марынаваныя, мінулым летам збіраў іх у Налібоцкай пушчы. Я не супраць, падтрымаў мяне доктар Савіч. Недалёка ад цябе жыве адна мая знаёмая, Лора, медсястра. Ёй здаралася вылятаць на месяц. Перад самым гэтым нашым палётам я тэлефанаваў ёй. Яна збіралася зноў кудысьці ляцець. Ён паглядзеў на Антона і дадаў: "Была цікавая размова. Пабачым, што яна цяпер скажа". Вось і доктар Савіч хоча з нечым зверыцца, супаставіць адно з адным. Падумаў я, Антон сказаў: "Я раіў бы вам не расслабляцца. А куды ехаць, мне ў прынцыпе ўсё роўна. Цяпер галоўнае для нас да ўсяго як след прыглядвацца. Потым зробім нейкую выснову". І мы выйшлі з аўтобуса на паўднёвым захадзе, дзе хутка апынуліся ў маім двары. Там пачаў цвітаць бэз, і яго кусты ўжо не дыхалі водарам. Я міжволі пашкадаваў, што не давялося бачыць гэтага кароткага цвіцення. А калі адвёў позірк ад кустоў бэзу, яшчэ здалёк заўважыў постаць свайго суседа, у мінулым астрафізіка. Ён заўжды хадзіў з драўляною кульбаю, якую ўзмахваў знак прывітання. Узмахнуў і на гэты раз. Пачакаў, пакуль мы падыдзем да яго. «Колькі ж гэта вы адсутнічалі?» Пасміхнуўся ён, і ў яго вачах заіскрылася ліловае ззянне. Такі ж самы ліловы бляск, што і ў той дзяўчыны, з якой сустрэўся ля касмадрома. Падумаў я, услых сказаў: «У вас была нейкая справа да мяне?» «Прусакоў санслужбы труцілі». І раптам ён адвёў вочы, штосьці занепакоіла яго. Узмахнуў кульбаю, нешта мармытнуў і заспяшаўся ў пад'езд дома. «Ты чымсьці напалохаў яго», – сказаў доктар Савіч. «А я ўжо здагадаўся, ужо ведаў, чым. Сусед не пабачыў у маіх вачах ліловага ззяння». Пра гэта я зараз жа і сказаў. Ён здагадаўся, што я не яго сусед, што я нехта іншы, падобны да яго суседа. Значыцца, і ён сам нехта іншы з абліччам майго суседа. У яго ліловыя зрэнкі, у нас не такія. «Кінь, Сымон», – засмяяўся Антон. «Стары чалавек, кепска бачыць лінзы ў яго ліловага колеру». «Не, не лінзы. У той дзяўчыны, з якою я размаўляў ля касмадрома, таксама было ліловае ззянне ў вачах. І ў яе ліловыя лінзы». «Не спрачайцеся», – паспрабаваў супакоіць нас доктар Савіч. «Зараз зойдзем у кватэру, я патэлефаную Лоры, і, магчыма, мы хутка нешта высветлім». «А што высвятляць? Ну, можа быць, планета – копія Зямлі, я дапускаю. Ландшафт падобны, атмасфера, магнітнае поле і ўсё такое. А тут? Артём, ты размаўляў со сваёй маці па хатнім нумары телефона. Я сустрэў суседа, з якім гадоў 20 жыву дзверы ў дзверы, але у яго ніколі раней не было ліловага бляску ў вачах. Так гэта зямля ці не зямля? Скажыце мне. Апошнія словы я выгукнуў вельмі моцна. Дзяўчынка, што збягала па лесвіцы, нават азірнулася. І ў яе ліловасць у вачах, прашаптаў Арцём. А я ўжо адчыняў дзверы ў кватэру, і першае, на што звярнуў увагу, калі зайшоў у гасцёўню, быў мяшэчак з рачным пяском, які ляжаў на стале. Так, гэта была мая кватэра. Сядайце, хто куды, размяшчайцеся. Я абяцаў вас пакарміць грыбкамі. Не цяпер, потым грыбкі, сказаў Антон і сеў на канапу, позіркам запрашаючы садзіцца Арцёма і доктара Савіча. Давайте спачатку прыкінем, што мы маем. Ну, ты прыкідвай, сказаў доктар Савіч, а я прайду ў другі пакой, пазваню Лоры. І запытаўся ў мяне, яе можна сюды запрасіць? Я згодна кіўнуў і сеў побач з Антонам. Дык што ты сабраўся прыкідваць? Раскладзём усё, што называецца па палічках. Планета, куды мы ляцелі, сапраўды аказалася копіяй зямлі. Вось мы сыходзім з карабля, і бортмеханік, які завіхаецца ля зоркалёта Гранчука, крычыць нам з вяртаннем. Ён нас пазнаў. А мы ж упершыню на гэтай планеце, значыцца... Правільна мысліш, камандзір. У гасцёўню вярнуўся доктар Савіч. Значыцца, да нас тут нехта быў падобны да мяне, да цябе, Антон, да Сымона. Іншымі словамі, жылі нашы двайнікі. «Што ж атрымліваецца?» – запытаўся я. «Мы пакідалі сваю зямлю, а яны, нашы двайнікі, пакінулі гэтую планету. Мы цяпер тут, а яны, магчыма, там, у нас на зямлі. І іх гэтак сама хтосьці прымае за нас, як тут нас за іх?» «Вы забыліся пра ліловае зянне ў вачах», – сказаў Арцём. «Па гэтым зянні на зямлі здагадаюцца, што гэта не мы». «А яго можна і не заўважыць», – запярэшыў доктар Савіч. «Та ж дзяўчына ля касмадрома не заўважыла, што ў Сымона самыя звычайныя зямныя вочы. Ва ўсякім выпадку, ніяк не адрэагавала на адсутнасць ліловасці ў іх». «Да яна не глядзела мне ў вочы. Яна ўжо сядзела ў таксі, і навошта ёй было мяне разглядаць?» – сказаў я і тут жа ўспомніў. «Чакайце, чакайце». Яна мне сказала – са шчаслівым прызямленнем. Тады атрымліваецца, што і гэтая чужая планета называецца Зямля. А як жа можа такое быць? Нейкая няўвязка атрымліваецца. І тут пачуўся званок у дзверы. «Я адчыню», – сказаў доктар Савіч, – «гэта Лора». Я таксама падняўся з канапы, пайшоў насустрач дзяўчыне. Яна ўжо зайшла ў гасцёўню. Доктар Савіч прапусціў яе наперад сябе і цяпер неяк прыглушана звярнуўся да нас. «Знаёмцеся, мая знаёмая Лора». Лора мела даволі прыемную знешнасць і гэтак жа прыемна пасміхнулася. Ліловае зянне ў яе вачах я ўжо успрыняў як належнае. А яна тым часам пераводзіла ўважлівы позірк з мяне на Антона, з Антона на Арцёма. Утварылася напружаная пауза. Яе парушыла Лора. «Вы не зямляне», – сказала яна, – «і гэтыя яе словы былі для нас раўназначным выбуху». «Як гэта не зямляне?» – ускочыў з канапы Антон. «Мы прыляцелі з зямлі, з Беларусі». «Зямля – наша планета. Яна існуе мільёны і мільёны гадоў». «Я веру. Напэўна, гэтак яно і ёсць». Лора працягвала уважліва разглядаць нас. «Гэта таксама Беларусь. Таксама Зямля. Зямля 2. Клон вашай зямлі. І мы ўсе, хто жыве тут на ёй, таксама клоны. Вашы клоны. У нас ваша ДНК». Лора зрабіла паўзу, задумалася. «Праўда, я пра ўсё гэта ведаю вельмі цьмяна, на ўзроўні чутак. Ва ўсякім выпадку такой гіпотэзы прытрымліваюцца многія і многія нашы вучоныя. Калі ім верыць, дык ваша чалавецтва і наша існуюць паралельна мільёны і мільёны гадоў. І ў нас аднолькавая эвалюцыя, ідэнтычнае развіццё. Вы – гэта мы – гэта вы. Нас розніць толькі адно. У гэты момант званком адазваўся Антонаў мабільнік. Нехта званіў з карабля. Антон уважліва выслухаў, потым запярэчыў. «Ні ў якім разе. Хай звоняць, хай патрабуюць. Я забараніў сыходзіць на паверхню». І ён адключыўся, паглядзіў на Лору. «Ну дык што нас розніць?» «Той, хто стварыў Зямлю-2, лічаць некаторыя нашы вучоныя, вырашыў усім нам, яе жыхарам, зрабіць падарунак. Мы несмяротныя. У нашых вачах, у зрэнках, ёсць крышталік. Гэта рухавік бясконцасці, рухавік вечнага жыцця. Ён нейкім чынам звязаны з ядром нашай планеты, з яго сілавымі энергіямі. Наша зямля нас сілкуе, таму мы ніколі не спім. Мы не ведаем, што такое сон. Мы заўсёды ў бадзёрым стане. У вашых зрэнках няма рухавіка вечнага жыцця. Вы смяротныя». Мы слухалі Лору, верылі і не верылі. Але шок быў. Што мы маглі сказаць на гэта? Я чамусьці запытаўся ў Антона. Што яны хацелі з карабля? З імі звязаліся з асацыяцыяй зоркавых палётаў, патрабуюць, каб выходзілі на паверхню. Ім для нечага патрэбен старшы пілот. «Гэтага рабіць нельга», – сказала Лора. «Супрацоўнікі асацыяцыі адразу вызначаць, што яны з першаасновы Зямлі-1. Іх пастараюцца затрымаць для доследаў. Калі ў вас былі з нейкім кантакты, дык сюды могуць прыйсці са службы бяспекі». «Кантакт быў. Дзядзька Сымон, ты размаўляў са сваім суседам», – сказаў Артём. «Мой сусед дома, на зямлі», – адказаў я, – «а тут іншапланетяне». І падняў позірк на Лору. «Клон майго зямнога суседа, так трэба разумець». Ён заўважыў, што ў мяне няма ліловага бляску ў вачах, што яго і напалохала. «Вам трэба пакідаць гэтую кватэру», – Лора паглядзела на доктара Савіча. «Я хачу стаць такой, як вы. Адчуць, што такое сон. Мне не трэба ні смяротнасці. У мяне ёсць магчымасць пабачыць Зямлю-1. Я хачу паляцець з вамі і, можа, нават змагу некалі вярнуцца, расказаць, што там, на першааснове». «Наш карабель не разлічаны на дадатковы груз», – хутка адказаў Антон. «Яна мала важыць», – задумліва зазначыў доктар Савіч і кіўнуў Антону. «Пройдзем у той пакой». Я не ведаю, пра што яны там размаўлялі, магу толькі здагадвацца, але вярнуліся яны вельмі хутка. Доктар Савіч не хаваў задавальнення і адразу звярнуўся да дзяўчыны. «Я яго ўгаварыў, Лора. Ты ўсё ж мая знаёмая». Яго апошняя фраза была бы са сцэны тэатра абсурду, як і ўся астатняя. Мы нечакана ўсе ўздрыгнулі, так гучна зазваніў хатні тэлефон у кватэры. «Не бярыце трубку, гэта можа быць служба бяспекі», – засцерагальна сказала Лора. «Вы ўступалі ў кантакт». «А можа, нехта звоніць табе?» – запытальна паглядзеў на мяне Антон і нервова засмяяўся. Мы ўжо адчувалі, што трэба пакідаць гэтую кватэру, спешна вяртацца на карабель. На гэты раз я не забыўся пра мяшэчык з рачным пяском, і хоць ведаў, што ён не належыць мне, сунуў яго ў кішэню. А калі ўжо стаялі на аўтобусным прыпынку, чакаючы рэйсавага аўтобуса, на касмадром я пачуў крык: «Сымон! Сымон!» Азірнуўся, і ў тым, хто бег да нас, пазнаў свайго стрыечнага брата. Ён пасміхаўся шчырай усмешкаю беларуса, вочы свяціліся ліловым зяннем, якое проста іграла ў іх. «Ты вярнуўся, вярнуўся, а я лічыў, што ніколі не пабачымся». «Таксі!» – крыкнула Лора і спыніла машыну. «На касмадром! З намі падлетак як-небудзь уціснемся!» Мы сапраўды уціснуліся і праз якую гадзіну ўжо былі ля касмадрома. Калі з намі ветліва прывітаўся юнак, падобны да праграміста, што працаваў на нашай зямлі ў асацыяцыі, мы, як па камандзе, апусцілі вочы, каб не выдаць сябе, што мы не з зямлі два. «Скажыце, каб зойдзе ў аддзел кіравання палёту ваш старшы пілот», – папрасіў ён. «У нас перабой з сувязю, правісае кантакт». «Скажам», – прабурчаў Антон. Мы заспяшаліся да карабля і без аніякіх тлумачэнняў астатнім членам экіпажа, якія запытальна глядзелі на Лору, Антон аддаў распараджэнне старшаму пілоту. «Ідзі да сваіх робатаў, хай рыхтуюцца да старту, вяртаемся на зямлю». Лору пасялілі ў адсек да псіхолага Галі. «Ты б яе праінструктаваў», – сказаў я Антону. «Робаты аб'явяць старт, загадаюць пагружацца ў сон, а ў Лоры гэты рухавік вечнага жыцця. Я ўжо ўсё сказаў Галі, ідзі ў свой адсек і ні пра што не турбуйся». У адсеку мяне чакаў доктар Савіч. Артём паіў з піпеткі ням-няма, але я не мог не заўважыць, што твар у яго быў засмучаны. «Нешта здарылася, Артём?» «Голас, куды я званіў?» «Гэта быў голас маёй мамы. Ты пабачыш яе, калі мы вернемся на зямлю. Яна там цябе чакае, хвалюецца». «А я ўсё думаю пра Лору, Сымон», – сказаў доктар Савіч. «Напэўна, не трэба было яе браць з сабою, але ж я доктар. Мне цікава паназіраць. Як за аб'ектам для доследаў ці штось іншае?» І доктар Савіч не паспеў мне адказаць, таму што пачуўся голас пілота-робата, які папярэджваў, што хутка мы стартуем і ўсім трэба пагружацца ў кароткі сон. Але неўзабаве мы ўсе зразумелі, што Лору ўзялі на свой карабель дарэмна. Яна слабела на вачах, не магла ні піць, ні есці, адно ляжала. Было бачна, што да зямлі Лора не даляціць. Яна ўвесь час паўтарае адно і тое ж: «Я хачу спаць, я хачу спаць», але заснуць ніяк не можа. Казаў мне доктар Савіч, калі аднойчы мы сустрэліся ў цэнтральным холе карабля. І вось што я думаю, Сымон. Хтосьці падарыў жыхарам зямлі два несмяротнасць і такім чынам закансерваваў іх. Яны могуць жыць толькі ў межах гэтай сваёй планеты, паколькі сілкуюцца ад яе ядра. Мы бачылі, у іх ёсць касмічныя караблі, яны ж копія нашага развіцця. Розум ім дазволіў дасягнуць гэтага, але варта ім толькі адправіцца ў нейкае касмічнае падарожжа, і яно аказваецца для іх незваротным. Жыццёвыя сілы пакідаюць іх, як толькі яны аддаляюцца ад сваёй планеты. Значыцца, тыя, нашы клоны, нашы двайнікі, за каго б прымалі нас, маглі адправіцца на нашу зямлю, але не даляцелі да яе. І наўрад ці вернуцца на зямлю два. Атрымліваецца, што не вернуцца. І ў голасе доктара Савіча чулася горыч. «У іх ёсць несмяротнасць, Сымон, але няма шляху у іншыя светы. Яны дзеці адной планеты, адно цэлае з ёю». І тут у хол зазірнула псіхолог Галя. «Доктар Савіч, Лора нарэшце заснула». І цяжка было зразумець, сказала яна гэта з радасцю ці са смуткам. А вось доктар змяніўся ў твары. «Баюся, што не заснула, а памерла». Ён не хаваў роспачы. Мы ўжо дастаткова аддаліліся ад зямлі 2. Энергія яе ядра перастала сілкаваць Лору. І ён не памыліўся. Цела Лоры мы паклалі ў герметычную капсулу і пахавалі ў адкрытым космасе. За ўвесь час нашых падарожжаў такое здарылася ўпершыню. І мы чамусьці пасля гэтага стараліся не выходзіць са сваіх адсекаў, быццам адчувалі нейкую віну перад Лорай. І толькі ўжо калі падляталі да зямлі, мяне і доктара Савіча выклікаў да сябе ў адсек Антон. «У мяне ўжо было некалькі сеансаў сувязі з асацыяцыяй», – сказаў ён. «Я паведаміў, што мы знайшлі і наведалі Зямлю-2, планету, копію нашай Зямлі». «І што?» «Мне не паверылі. Запатрабавалі выкласці доказы, як гэта звычайна ў нас бывае. Расліны, жывёліны, грунт, камяні ці што іншае. Любая інфармацыя, а тым больш сенсацыйная, патрабуе доказаў». «Гэтым доказам магла б быць Лора. Дзяўчына з узор'я дзевы», – сказаў доктор Савіч. «В прынцыпе, я і гэты варыянт пракручваў». І тут я ўспомніў пра мяшэчак з рачным пяском, пра што і сказаў, маўляў, «Цяпер у мяне 2 мяшэчкі. Пясок з таго, які я ўзяў у кватэры на зямлі 2, можна даследаваць. Раптам ёсць нейкія мікраарганізмы, якіх няма на нашай зямлі». «Не». «Гэта не доказ», – сказаў Антон. «Ты жартуеш? Мяшэчак з пяском? Ды з нас проста пасмяюцца». Вырашылі, што па прылёце на зямлю асабліва не будзем распаўсюджвацца пра гэтае наша падарожжа. Тое, што мы былі на зямлі копіі, вялікай неверагоднасцю здавалася ўжо і нам самім. А сапраўдная зямля, якую Лора назвала першаасновай, тым часам набліжалася. І вось ужо мы ўсе прыніклі да галоўнага ілюмінатара і ўжо гатовы былі сысці на паверхню на касмадроме за раўбічамі. Артём на хвілінку затрымаў мяне ў адсеку. «Дзядзька Сымон, вазьмі. Я гэта знайшоў пасля таго, як Лору паклалі ў капсулу». І ён працягнуў мне маленькі крышталік, цьмяна-ліловую пацерку. «Вось ён». «Доказ, што мы былі ў сузор'і дзевы на зямлі 2», – мільганула думка, і тут жа я адагнаў яе. Які дзівак мог паверыць, што маленечкая пацерка магла быць рухавіком вечнага жыцця? І я проста паклаў яе сабе ў кішэню, але ўсё ж паказаў яе доктару Савічу. Але гэта было ўжо значна пазней, калі мы развіталіся з усімі членамі экіпажа, зразумела, і з Артёмам. Я дазволіў яму ўзяць з сабою ням-няма і абавязаў, што абавязкова з ім звяжуся пасля чарговага палёту ў космас. Мне чамусьці не надта хацелася ехаць дамоў у сваю кватэру на паўднёвым захадзе. Яшчэ помнілася кватэра на зямлі 2, і доктар Савіч прапанаваў: «Табе трэба прывыкнуць зноў да зямлі ў нейкім нейтральным месцы. Я запрашаю цябе да сябе, на сваю сядзібу. Адпачнеш тыдзень-другі, рыбку паловім, недалёк азярцо ёсць». Я пагадзіўся. Узялі таксі і выйшлі з яго, трошкі не даехаўшы да доктаравай сядзібы. Вырашылі прайсціся лугам, каб як след адчуць, якое яно сапраўднае зямное паветра. Вось там я і паказаў доктару Савічу тую пацерку. «Дай добра разгледжу», – сказаў ён і не ўтрымаў. Крышталік выслізнуў з яго рук, упаў у густую лугавую траву. І як мы не шукалі яго, знайсці так і не змаглі. Я сапраўды затрымаўся на доктаравай сядзібе некалькі тыдняў, і потым мне патэлефанавалі з асацыяцыі. Аднекуль з суседняй галактыкі экіпаж Грынчука, чый зоркалёт, дакладней, копію яго зоркалёта з клонам бортмеханіка мы бачылі на Зямлі 2, прывёз незвычайную цікавую раслінападобную істоту. Знешне гэта была расліна з вялікім шырокім лісцем, Яна чымсьці нагадвала наш зямны лопух. Калі надыходзіў час цвіцення, у яе на высокай сцябліне распускалася сіняя кветка у выглядзе вялікай рукі шасцю пальцамі. І гэтая рука хапала ўсё, да чаго магла дацягнуцца. Нават абрывала ўласнае лісце. У асацыяцыі склікалі кансіліум, сабралі ўсіх нашых батанікаў, пасля чаго павінна было распачацца даследаванне расліны. Я таксама быў туды запрошаны. Хацелася прыняць удзел у тых доследах, таму давялося развітацца з доктарам Савічам, як пасля аказалася, ледзь не на год. За гэты час я ўжо нават паспеў злётаць у кароткую камандзіроўку на месяц, як раптам патэлефанаваў мне Антон. «Слухай, ты ў бліжэйшы час будзеш вольным? Ёсць ідэя. Мяне зноў угаварыў наш дарагі доктар Савіч». І ён распавёў далей. «Ну, памятаеш, тая яго праграма. Мы ж не памыліліся з планетай копій. Дык чаму б не паляцець да сузор'я шаляў, у якім, калі зноў жа верыць праграме, на адной з планет у сістэме зорак, што яго складаюць, ужо даўно вынайшлі машыну часу. Думай, Сымон, думай, я прапаную, а вырашаць табе». І я, безумоўна ж, вырашыў. Я пагадзіўся ляцець да сузор'я шаляў, што мы і зрабілі неўзабаве. І вось тут варта сказаць, што як толькі наш асноўны склад экіпажа сабраўся на касмадроме за раўбачамі, да мяне адразу ж кінуўся доктар Савіч. І па выразе яго твару я зразумеў, што ў доктара ёсць нейкая навіна. «Сымон, не паверыш!» Я нават не пачуў ад яго слова вітання. «А той крышталік, рухавік вечнага жыцця, яшчэ захоўваў нейкую жыццёвую сілу». «З чаго ты гэта ўзяў?» – запытаўся я. «Ведаеш, там, дзе мы згубілі гэтую пацерку, пры лузе, вырасла дзівосная расліна і нават паспела зацвісці. Пялёсткі ў яе кветак ліловыя-ліловыя, як той бляск у вачах нашых клонаў на зямлі два». Лепш сказаць, у вачах Лоры. Пацерка-рухавік належала ёй. «Во-во», – пагадзіўся доктар Савіч. «Таму я і назваў гэтую расліну сон лугавы. Хай такім чынам жыве на зямлі памяць пра Лору». І я дадаў ад сябе да слоў доктара. «Хай жыве, як сказала б яна сама, на перша аснове. Я не толькі як памяць пра яе, а і пра ўсю зямлю два, куды ўжо, думаю, наўрад ці хто зможа патрапіць з нас, зямлян».